Беларускай эміграцыі пашанцавала, што яна займела такога руплівага даследчыка, як Лявон Юрэвіч. Апошнім часам ці не кожны год з'яўляецца ў свет яго новая кніга, прысвечаная культурніцкім здабыткам беларусаў у замежжы. З беларускай літаратурай на эміграцыі было больш-менш ясна. Пра яе пісалі шматлікія літаратуразнаўцы, ды і самі пісьменнікі-эмігранты, напрыклад, Антон Адамовіч. А вось эпісталярная і мемуарная спадчына эміграцыі была практычна некранутым радовішчам беларускіх думак, ідэяў і асэнсаванняў. Тысячы рукапісаў, дзённікавых запісаў, лістоў і дакументаў захоўваюцца ў дзясятках архівах, бібліятэках і беларускіх культурных цэнтрах у замежжы. Галоўныя зборы гэтай беларускай спадчыны знаходзяцца ў США, куды ў 20-м стагоддзі найперш імкнулася беларуская палітычная і эканамічная эміграцыя. Тут беларусы засноўвалі свае арганізацыі, газеты і часопісы. Тут жылі, працавалі, марылі пра вольную бацькаўшчыну, пісалі творы і кантактавалі адзін з адным. Напрыканцы жыцця многія напісалі мемуары пра свой няпросты жыццёвы шлях, пра тыя ідэалы і мары, якія пранеслі праз усё жыццё. Гэтыя матэрыялы і даследуе Лявон Юрэвіч, дзякуючы якому для беларусаў метраполіі шырэй адкрываецца панарама жыцця суайчыннікаў замежжы. Зборнік «Мемуары на эміграцыі» стаў чацвёртай кнігай у серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны». Гэта добра, што ўсталявалася сталая творчая супраца паміж грамадскім аб'яднаннем згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына і даследчыкам Лявонам Юрэвічам. Дзякуючы бацькаўшчыне, кнігі Юрэвіча пачалі выходзіць непасрэдна ў самой Беларусі, і іх стала магчыма купіць у кнігарні, а не шукаць па ўсім свеце праз прыватныя кантакты. У кнізе «Мемуары на эміграцыі» аўтар зрабіў агляд мемуарных крыніц беларускай эміграцыі і ўпершыню даследуе некралогі на смерць беларускіх дзеячаў замежжа. Цяжка ў гэта паверыць, але аўтар адшукаў і прааналізаваў 776 некралогаў. У кнізе можна знайсці поўную публікацыю незавершаных успамінаў пісьменніка Уладзіміра Дудзіцкага і ліставання паэткі Вольгі Таполі, пераважна з Юркам Візбічам. Выбар гэтых мемуарных матэрыялаў, як патлумачыў аўтар, дыктаваўся як багаццем іхняга зместу, так і выразнай жанравай адметнасцю. У прадмове да кнігі вядомы даследчык беларускай культуры прафесар Мікула Нікалаеў напісаў: «Няма сумнення, што гэтая кніга таксама працягне дыялог паміж дзвюмя неад'емнымі часткамі беларускага народа. Той, якой пашчасціла пражыць жыццё на зямлі сваіх продкаў з аднаго боку і дыяспарай з другога». І з гэтай высновай, безумоўна, варта пагадзіцца, бо гэта і ёсць спраўджанне мар беларусаў-эмігрантаў – вяртанне на радзіму, хаця б у выглядзе мастацкіх твораў, думак, асэнсаванняў і жыццяпісаў.